ברח המלך, המלך אשר נקרא דוד, ואבשלום לקח לו בני חיל ומלחמת, ואבשלום קשר להדיח את דוד. ברח המלך בנחל כדרון עברה שיירת, ברח המלך הובל לו לארץ הגלעד, ואבשלום רודפים בני חיל ומלחמת, ואבשלום רודפו במלך להלום. מצווה המלך שמחת ניצחון תמיד פועמת, וצבא המלך יוצא עם הלילה אל הקרב, הקרב. ואבשלום נרדפים בני חיל ומלחמת, את אבשלום העמיד בשלושה שבטים יואב. בשדה עם בני החיל, ואבשלום נשאר במותו בשדה הקרב, ואבשלום הובס בשדה עם בני החיל, ואבשלום נשאר במותו בשדה הקרב.